بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجيت لفديت فلندريم متينوتن بر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë falenderojmë prej ti falje dhe udhëzime kërkojmë salavatet, selamet, përshëndetjet më të begata me pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo musliman i cili shkon pas rrugës së tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do vazhdojmë në ciklin e ligjëratave mbi tefsirin, ku jemi duke shpjeguar surën Al-Baqara, pasi kemi përfunduar surën Al-Fatiha. Dhe kemi thënë se kush e kupton surën Al-Baqara i mundsohet që të ketë një lloj çelësi për të hapë këtë Kur'anin. Andaj shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam njohësin e surës Al-Baqara e kanë numëruar për dietar të tynin. Domthonë ai i cili ka ditë surën Al-Baqara me kuptimet e veta e kanë llogarit dietarin, nga se i tër Kur'ani pastaj është fuqizim i asaj e cila është thënë në surën Al-Baqara. Andaj ka thënë sallallahu alaihi wasallam lexone surën Al-Baqara, sepse me të nuk kanë mundësi mushty shejtanët. Ne kemi ecë me surën Al-Baqara edhe kemi ngel të ajeti 256, konkretisht ajeti i parë pas ajetit Kursi. Do më thanë, ajeti 255 është ajeti Kursi, nërsa ajeti 256 është ajeti se në Allahu të barek e vëtjala përmendi një grumbull të meseleve në një ajet të shkurtër. Përmendëm në këtë ajet, ajetin 256, ku thotë Allahu te bareke ve teala, la ikraha fi dini qad tabayyana ar-rushdu min al-ghay, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa lam fisama laha wallahu samiun alim. Ky ajet vëzhgon tham në raport me surën, në raport me ajetin Kursi, është raport rivaliteti. Çfarë i bie? Se në këtë ajet është përmend ai i cili orvatë dhe përpiqet që t'ia marrë Zotit të drejtën pa hak. E Allahu xhelalu ala të drejtën e vet, të qenurit Zot, nëse huazohet, pretendohet e quajti tagut. Andaj tha Allahu xhelalu ala la ikraha fi din. S'ka me dhunë me hin fe. Kjo çfarë argumenton vëzën nga grumbulli i meselës sa ne i kemi përmend? Është se Allahu xhelalu xhelalu në start, në fillim, e pohon se do të ketë dikush i cili don ta llogarit për Zot dikant tjetër. Andaj mos e bani me dhunë këtë punë. Domthonë dikush i drejtohet Zotit të vërtet e dikush i drejtohet Zotit të rrënshëm, e cili është taguti. Allahu xhelalu thotë, kush doje me artë i vërtetë le të vjenë. Kush doje me shkuar të rrënën e shkoja, leni njerëzit le të zgjedhin për shkak se kur të hyjnë xhenam do ta ketë me të merituar. Pasaj tha Allahu gjelluara, kjo nga se e vërteta për i pavërtetës duket. Së mundet mu bo kur shejtani Zot. Aja sa ta që ka mundohen mu bo Zota, kur s'kanë mundësi mu bo. Për shfar arsi, vëzër, se në qënësisht jemi fukara, krijesat qënësisht, do mon organikisht, në përbëri është i varfër. është i varfër. Andaj herë do kur dojë du të kuptoje se, ose në dunja ose në akhiret, se nuk e ka merituë adhurimi dhe nuk e ka merituar mi adhan diku tjetër përveç Allahu xhelaluha adhurimin. Dhe këtu e përfundon. Pastaj thot Allahu xhelaluha, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa." Fa Allahu xhelaluhu, e kush tani me vullnet të lirë e mohon kët taghutin, të cilin do ta vazhdojmë sot me sharrua edhe disa prej çartësimeve, kush e mohon kët taghutin dhe i beson Zotit Allahu xhelaluhu hak, ai është kapur për litarin më të fuqishëm i cili zndahet. Do ta shohim pastaj këtë ajet se çfarë i bie. Tani do zëri kthehemi edhe një herë, një përsëritje çka tham në ligjëratën e kaluar, se kjo më rëndësi shumë dhe zot. Nga se pastrimi i besimit nga varësitë e tagutave fillimisht në zemër është shart i pranimit shahadetit të Zotit. Edhe një herë, pastrimi i besimit tan në Allahun çka e kije, nga këta varësit, nga këta robrit e tjera, o sharë për me të pranu Zoti. Do më dhëmë se na në zemër adhurojmë dikan tjetër përveç Allahu Gjellë Gjellalu, Zoti s'na pranon. Sepse sharti me të pranu Zoti është ti me pranu ata hak, të pastër. Andaj, Allahu Gjellë Gjellalu shka dhëtë, Femen jek furbe të tagut, njerë laju piketve. Sunë është me shku të Zoti edhe me shejtani. Andaj, neutralitetin një manë nësë egziston. Por që një, sa disa njëzë mundur me thanë, edhe me atë edhe me ketë, edhe me Allah edhe me shejtani, në shka mundësi. Edhe me profetet, me pengamert alejhimu salatu e selam, edhe me ata cët e kanë luftu profetin, Muhammedin sallallahu alejhi dhe sellem, s'ka mundësi. Andaj, mohimi i çdo qenjes e cila pretendon që meriton të adhurohet, është shart për neve besimtarët që të na pranohet adhurimi te Zoti subhanahu wa taala. Andaj është shumë e rëndësishme që të mësohet këtë taguti çka është. Me ilm, me dije nga Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tham vëzhgim ligjëratën e kaluar se shpjegimin e tagutit do ta bëjmë në dy pika kryesore. 1. Çka taguti në definicionet e dietarëve, duke filluar nga sahabët e pejgamberit alayhis salam. Dhe 2. Shumë rëndësi që të çarçohet mirë fotografia e tagutit, që duhet ta mohojmë se Allahu ka kërkuar mohone apo kushdo me pshtule ta mohoje, duhet patjetër ta shohim çka është adhurim, sepse ke dietarë kanë thënë, pra me forma të ndryshme të formulimit të fjalive, se taguti është ai që mundohet ti merë Allahu të drejtën adhurimit. Aja, andaj, ajeti kur citat Allahu la ilaha illa hua, Allahu është ai cili është ilah, Zoti vërtet, e taguti thot unë jam, Allahu thot jo. Andaj, në dy pika qartësohet çështja e tagutit. 1. Si i bie ki taguti dhe në çfarë forme mund të shfaqet. Pastaj, detalet e kësajna shihen, mon, nga se shpesh këto vëzër e theksojna, do të qartësojna më mirë. Shumë në njerëzve, për shembull, e përmendëm na fjalën e Imam Malikut, ku tha Imam Maliku rahimahullah, tagut është çdo kush ka adhurohet përveç Allahu xhelalu ala. Dalin disa të mençur, apo kinë se kanë mësuar diçka, apo edhe na e përmendëm ligjërat dhe than, jo zban kështu se hija dhe Isa. Kjo vëzër është në ushit i meqën pa u konë. Na e përmendëm, ama jo në kontekstin e atyre shitjeve të mençurive, jo. Sepse plot bidjetarë kanë thënë, dëgjoni këtu mirë. Plot kanë thonë, Isa o tagut, jënë vetë veti, të kësini krishterit. A e ki qartë? Do më thonë, gjdë kush ka adhurohet përveç Allahot, në kandin e adhurusit o tagut. Anda në i thejna, thojna, krishterët e kanë bo Isën tagut, se e kanë adhuru përveç Allahot. A Isa nuk o tagut, a jënë vetë veti. Por që imur, ne i themi, Aliju radhjallahu anë, shijat e kanë bo tagut. Ama Aliu nuk o tagut, sa i zdo mu kanë i adhurum. Ama të shia të tagut, sa të dojnë ja Ali, Huseini, Fatimia, janë taguta në këndin e shijave. Por atos janë taguta në vetë veti. Po këto vëzër zban me hikë të labirinte se sëndel. A nëse ti ke këci në që janë me kryet të kamormenja dhe pas taj fundozësh, ajo që është jajote. A në mësin ku ka labirinte nga se i mënkaj me gjëzirë dhe të këtu rëshasin kamt, këtu kanë rëshit kamt, dhëtë me pas e ilm. Duhet mi qoru si njëri të lexu pasaj me vol edhe me mësu shumë. Andaj, qiko, Allahu Gjelluara gjdo kushit cili adhurot përveç Allahot, andaj du ta merë në pyjtje Isën. Aje ka një knashtimi këtë adhurim? Sa të kanë adhuru? Aje ka një knashtimi këtë adhurim? Aje thot jo. Andaj, qiko dhe zërë, po pse e merë në pyjtje? Sa është adhuru? I miliard dhe njerëzve është adhuru e. Do të shojmë e lejnë Allahu të bare kjo e tërë. Ta përsërisim ligjëratën e kaluar se të jetë e lidhur. E përmendëm fjalën e autorit të fjalorit të njohur, El Misbah El Munir, të Ahmed El Fejumit, qka i bje tagut. Gjithashtu e përmendëm edhe të Mejduddin El Fejruz Abadit, apo Fejruz Abadit, të El Kamus El Muhit. Në gjajshë me ka shpjegu edhe Ibn Mendhuri në Lisanul Arab, fjalorit më njohur në gjuhën e Arabve, dhe ketu pajtun prej gjuhtarve se tagut i bje dikush ka e kalon kufinin kudo që e kalon. Apo, andaj kur të vloje gjaki i thënë tagut arapt. Pse? Se gjaki i vlone do me dalë dikun jashtë. Andaj do me te i kalu venin, andaj i thënë tagut. Gjdo sa në që ka do me kalu vijën e vetë, i thënë tagut. Kjo është aspektin gjusor. Pastaj i përmendëm fjalët e Gjabirit nga Imam Bukhariu, shoke për nga mberi sallallahu aleyhi vesellem. Pastaj i përmendëm fjalën e Ibnu Kethirit e Imam Nevojit. Gjithashtu i përmendëm nga Ibnu Gjerir e Bujafer e Tabari, nga fjalët e Omer ibn Khattabit, Mujahidit, Rufej ibn Mihranit, Ebul Alies, dhe gjithashtu nga Sa'id ibn Jubejri, nga Gjurejgji, ibn Gjurejgji, dhe të tjerë nga djetarët e muslimanëve ku e përmendëm se çfarë i bie fjala tagut. Gjithashtu e përmendëm edhe nga më të vjetrit e hanefive, i cili është Muhammed ibn Mahmud Ebu Mansur al-Maturidi, njërë për djetarëve të hanefive, i cili ka përshkruar tagutin njësoj sigur Ibn Gjeriri al-Tabari. Gjithashtu e përmendëm fjallën e imam Kurtubijut rahimehullah në tefsirin e tina për tagutin, dhe gjithashtu e përmendëm fjallën e Sheikhul Islam Ibn Tejmijes mbi tagutin, dhe aty ngelëm dhe këtu do ta vazhdojna me lejnë Allahut subhanehu wa ta'ala. Thot Sheikhul Islam Ibn Tejmije në librin e tij të njohur Jami ur-Rasail, vëllimi 2, faqe 373, thot: wa tagutu kullu mu'azzamin wa muta'azzimin bi ghayri ta'ati Allahi wa rasulihi min insanin au shaytanin au shay'in min al-awthan. Thot Sheikhul Islam Ibn Tejmije, e tagut është dy pika: çdo i madhruar, do më i madhruar këtu është kundrim, do më dhanë ajo është madhru për dikuj tjetër, do më kjo tagut adhurusi e ka madhruë, e qkjo taguti gjdo i madhruar e madhruesi është adhuruesi. Thot, apo i cili e ma vetën me të madh, andaj shikoh dhe zërë, nga se shumë e litë me gjuhën arabe, gjdo njëri qka e ma vetën me të madh e ka një lojt tagut lëkin veti, se do me tepruë. Apo, do me e tepruhe pa bindje ndaj Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga se për shembull pejgamberi alaihi salatu wasalam kur e ka pa njërin prej shokëve të vet duke domon shfaq fodullok në kali kur ka dalë rrugt Allahu xhelalu ala, çka ka thënë pejgamberi alaihi salatu wasalam? Allah e urren me hetë çështu sa i ka hip kali dhe ka shfaq në lloj fodulloku. Për më sa ka thënë Allah e urren çështu me hetë si takon insanit. Pas e ka thonë vishë qëtu, vishë qëtu, pse? Se ka dalë për Zotin. Që ketë që ka të majtë vetën si ka padaji, e ka për Allah, për ndryshë, kjo s'ka gjenje më të rejtër se kjo. Andaj thot që e khullisam dhe mije, jashtë Allahu dhe pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem. Pas e ka thonë, tagut është, shejtani, apo qëfar do qofë prej gjërave të cilat janë prej putave dhe idhive. Thot, dhe kjo ju ndodh shumë prej atyre të cilët i ngjasojnë jehudive prej atyre që mirën me fyk apo mirën me logik, me kelam, apo të tjera post tyre, të këtë cilët ka lloj të hipokrizis dhe nifakut nga ky umet, të cilët besojnë në atë të cilën e kundërshton Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam prej llojeve të tagutit. Çka argumenton kjo vëllazër? Se edhe pjesë të këtij umeti bin tagut, jo domosdoshmërisht janë xhafira. Apo, nga se çdo përngjasim me të tjerët është tagutllok, po jo çdo përngjasim që të pifeje. Dhe përmendëm ligjratën e kaluar se këtu i kemi dy skaje. Skaji i parë, i cili smiret me këtë punë, edhe skaji i dytë i cili e ka përdorur këtë punë. Apo, mu ju thot muslimanëve ku të mri, o tagut, o tagut. Apo, knaqet me këta. Dhe për këta ja përgjësi para Zoti Gjele Gjelali. Nga se sikur o mi thonë për dikujt, për shëllit o shejtan, o shejtan. Apo o qafir, o qafir. Për këta ja përgjësi para Zoti Gjele Gjelali. Shka do shekhu një samdimie? E ky taguti, shpesh u ka inje dhe muslimanve. Nga përngjësimi i të tjerëve prej jehudive. Dhe të tjerëve të prej njerëzit se të kundështojnë Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pastaj ka thonë. Dhe tani vëzë fillojmë disa surët të tjera mi ka dhutë të tagutit. Thot, dhe prej tagutit është ata të cilët marrin jashtë librit Allahu dhe sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam objekt gjykimi. Apo këtu hin ligji, tradita, kanuni e kështu me radhë. Ku njerëzit referohen në zbërthimin e çështjeve jetësore dhe thelbësore të vetat tek dikush tjetër jashtë Allahut dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kjo është fjala që na ka vënë Sheikhul Islam Utejmia në Xhami ur-Rasail. Në libër tjetër, në Mejmul Fetawa, vëllimin 16, faqe 565, thot që i khullu samë të imije, taguti është ismu gjinsin jetë khullu fi i shëjtanu, wal wethenu, wal kuhanu, wal dirhemu, wal dinaru, wal gajru dhalik. Thot që i khullu samë të imije, taguti është emër i lojt. Qa të më dhonë emër i lojt, o dhe zërë? Emër i lojt, do më dhonë, kur një diqka, është një emër, a i përfshin shumë gjërën ta. Por shembo, ti kur thush pëmë, pëmët, në ta është i mollën, dardën, banane, e kështu me radhë. Apo, do më thonë, pem, qëa di bje pem? Nëse thot njani, dardha, është pem. Nëse thot molla, është pem. Nëse thot, diçka tjetër, është pem. Apo, edhe kjo është pitakut lëkit, me festu për këtë e këtë. Kjo është pitakut lëkit. Se pe, muslimat një kanë vesh dy festa. Këtu sa për me e qartësue. Apo, se muslimani vesh në bajramë dhe ata nuk banë kështu. Shiko dhe zër, njërzit janë në ndikum shumë. Tash nuk i në të thonë që janë taguta. Po, festimi veç këtë e këtë, se se din manon e jetës. Sa thë shekhullu islamu të imije? Tagut është emër i lojt. Por shemë dhe se njërën i thot, ma jep një pem. Ma jep një pem. Nëse dikush ja bjetë qëfar do loj peme ma dvoglën, e që është loj pemës, e ka kry detyrën. Mirë. Nëse thot ma bje një banane prej pemve, nëse ja bje dardhë, se ka kryje. Pse? Se nga emri i përgjithshëm, aje ka vequ dardhën, bananën, shembull. Qa do kohë? Tho që e khullisa më dhe i mije. Emri tagut është emri i përgjithshëm. Në ta hinë shumë gjëra. Hinë ta shejtani, fillimisht. Pastaj hi, kush? Puti. Dhe në shumicet e fjalëve të pejgamberit së sellem, puti është taguti. Domthon, shumicet e fjalëve që vinë nga pejgamberi jonë, sallallahu alaihi wasallam, edhe Kur'ani ka zbrit për këto vëzë. Pse arabët kanë adhuru Putin? S'ka ndi diçka tjetër. Andaj kemi përmend në Kur'an më herët, në tefsir, se arabët çaq posh kanë zbrit në tagut vllok, saqë e ka marruni torte, ëmbëlsirë dhe i ka rrasëshë. Apo? E sot njani, për shembull, në shekullin 20 dhe 21, mundohet me thonë, shisa poshtë janë kanë ato. Hiç ma poshtë edhe ma nalë se na. As ma poshtë, as ma nalë. Qa ty pari? Sot njëri e qëtë një mendim të vetin për parë dhe i besishtë. Edhe si lërët mendimit të vetë. Kjo është tagut. Sot që janë ideologjit, filozofit, shkenca, sot shkenca një loj taguti. Ekshë të mëra. Pra njërës të mendojnë se me shkencë kanë mi bari valë Zotit. Subhanehu. U e tjale, i madhështë Allahu u gjelonë nga fjallë të zulumqarve. Pas e to shekhullu i samdemije, falgjorët. E tani dhe zërderë qëtu, shejtani, puti, falgjorët, sahabët që shtu e kanë komentuar. Dhe mënë sahabët kërë e kanë komentuar, taguti që kanë thanë, shejtani, një, falgjorët, dy, edhe puti, tre. A dhe thotim nuk e thiri, më i mirin koment është jo merit. Omër Khattabi, i si ka thanë shejtani, shejtani i ri mas gjë tagutit, iblisi. Allahu ja jap atë çka e meriton. Pas ato shejhul Islamu Temije, shikoni këtu. Ka thënë dhe dirhemi dhe dinari. Dirhemi dhe dinari. Dhe zër dirhemi dhe dinari, thotë shejhul Islamu Temije janë tagut. E tash njëri thotë, e pa ti nxjerr na pixhepave. E po këtu vjen ai koment që ka dhënë parzit se nuk bën mugut e me mor hujum pa frena, a është Isa tagut, a sa Isa tagut kur shkij ilm. A bose me ti zgjid frenat se diku përplasesh pastaj. E tash shejhul Islamu Temije thotë dinari ja tagut. E tash na dinari në xhep çdo ditë. Ama në cilin kuptim është tagut? Kur te e adhuron. Kur te e adhuron. E mirë, a është sot vëllezër, na do vërnemi në fund nga Muhammed Kutbi rahimehullah, se kapitalizmi është tagut. Sepse kapitalizmi është sistemi i cili mbrohet me fuqi për mënyrën e caktuar të jetës siç doin ata. Apo e sot vëllezër, çish më kuptuat? Që i shtot i pandemija se dinari dhe dirhemi dhe të tjera janë taguta, shejtana. Si ka mundësi, vëllezër? Nga se pejgamberi sa selam ka thënë, u shkatrua robi dinarit. Kur ka knaqët, kur s'ka idhnohët, a tagut? Apo, cili për neve, vëllezër, edhe si musliman, po e prek tagut lëki pak, që i shka thonë pejgamberi, ale i salatë sëra, ma dinë se kanë zeri ma Mahmedi, ka me arë një vakt, edhe ata që ka dojnë me ikë pikamatës pluni i rukë. Sot, s'ki marveshje, sot, qoftë për gjështjet elementare të jetës, do më dhe patas banti, buk, uj, rrym, shpi, ketë të marveshje e ki, apo, me interes të firmës, kamat është ajo, kamat. E mirë, nasi musliman shpesh, zdojna mi nënshujt ato kamata, s'ki ku me ikë, ato do rripa dritë, rripa buk, apo, a ke po, për shembull buka vëzën. Buka mund me kushtu 10 denar, do t'i e blen 30. Se të vëshë, du të mishku tatimi shtetit. E mirë, që ki tatimi shtetit që ka ha? Ta agut të dimëndimia. Se, së është të drejt. Andaj, shiko, pasuria vëzër është qështje madhe. A janë dronë njeri ju të pasuria mendimet, po? Janë dronë mendimet. Edhe, hajrë, enë shërë. E lusë, Allahun që Allahun në ruan. Kjo është e se ka përmen Shejhul Islam Ibn Tejmije në në këtë kontekst. Dhe Ibn Taymija dhe ka dhe fjalë të tjera mbi tagutin, mirë po me këta do të mjaftoni, dukon 4 fjalë, 5 fjalë definicioni përmendëm nga Sheikhul Islam Ibn Taymija. Vazhdon Ibn Qayyim el-Jauziyja duke shpjeguar tagutin në librin e tij I'lam al-Waqi'in, volumi i parë, faqe 53, thotë: "E taguti është dy pika. Kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in, fa tagutu kulli qawmin man yatahakamuna ilayhi ghayra Allahi wa rasulihi." Thot Sheikhul Islam Ibn Qayyim el-Jauziyja, taguti o dy pika. Çdo sen që robi e kalon kufirin e caktuar të atina, në të adhuruar, apo në ndjekje, apo në bindje. Shiko, çka taguti si pas Ibn Qayyim, këtu amë një detalj ma shumë vëzër. Taguti, thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, është kur do që robi në raport me dikan tjetër, në tri pika, e kalon në kufinin, e ka bot tagut. Këtu vëzër ka nivellet holla. Këtu ka nivellet holla, dhe të shpjegoj në melin Allah të barë e kjo e tjala. Thot, i pari, në adhurim. Në adhurim. E këtu vëzër fjala adhurim, dhe të shpjegoj në më detalë kur vina të ibadeti, të ibadet që ashtë, ma'bud, qëfar i bije vëzër? Ma'bud, shkurtimisht, ashtë duha, huazojnë për ati dersi tjetër. Adhurim i bije, me adhon ndikuj dashurin pakuzume, edhe bingjen pakuzume, që kjo adhurimi. Edhe një ha. Adhurim i bije, që dikujnë ati thush kështu, që të dipun të japë tyje, du pa kushte, edhe të bindem pa kushte. Te na muslimant, kushe o që ki? Allahu. Së mund është mi thanë Allahu, si të ma bajsh ti mu që ta, unë ta bajsh që ta. Ja, atër se kizëm. Deri sa ti thush, të bindem pa të vetë pse. Edhe në nështrohëm, ullën i fmit, të dërësën të majtë. Të bindem pa kushte. Qa të mëllon, bindem pa kushte, dhe zërë? Nuk mund është mi thanë Allahot, për shembol, shka mi jap ti mune nëse të binda? Shemo, ti mune është mi thanë, dikujna, shkon të një shef, edhe të ofrona i punë. Edhe ti i thue, sa fitoj une? 500 euro. Falim deri, s'kam nevoj. A ki mundësi me bo kompromis? Ki mundësi. A mune është mi thanë Allahot, u gjellu ala, haqa vë kella, i thanë kjere, sa më pagun ti mune për 5 vakt? Ja, ja, ja. Në mardheshën tonë i manore, shpërblimi vjen pi Zotit, të fatë dulen, shpërblim pi tina. A në të shi e khlujësëm dhe i mije, mos mu ka në gjeneti, në kështë batë hak me adhuru Zotin, së shi ku shkon për atina. A në dhe zërë, që ka të mëllon i badeti? Do të shpegojnë më detalë nga se edhe dashuria, edhe bindja, janë nivele. Kur ti i thu dikujna, të bindem pa kushte, dhe du shumë, maksimum, pa kushte, e ke morë për të adhuruar. Thot i Ibn Qayyim el-Jauziyja, nëse dikush ja jap çita dikujna, e ka adhuruar. E ka adhuruar. I dyti, me të bua ndjekës. Për shembull, ndjekës dhe çfarë i bie? Për shembull, ndjekës, ne e ndjekim pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ndjekje, se adhurojna. Del. Apo, mirë, nëse dikujna i thojna kështu. Ta zona Aristotelin maharët, apo sot kia do të shohim te ateistat ku flasim për këtë tagut llokin e ri, kisot ateista filozofa, domthonjë njerëz që studiojnë, edhe kanë dalë me fesë Allahu xhelalu ala, edhe njerëzit i çmojnë ata. Për shembull Nietzsche, Freud, sot i kide sa Xhafira, për shembull si Richard Dawkins e kështu me radh. Këta njerëz çmohen botë. Edhe flasin, kanë libra kështu me radh. Nëse njëri thot valla unë për shembull e ngoj edhe këtë edhe këtë. Për shembull pejgamberi sa më dhe këta. Kjo e ka morë atë tagut. Pse? Sepse ky njeri nuk e meriton ndjekjen. Ky njeri nuk e meriton ndjekjen. Andaj ndjekja vëllezër duhet më u bë kujna vetëm Allahu xhelel xhelalu. Vetëm Allahu te bareke ve teala. E Allahu ja ka dhënë të drejtën Muhamedit alayhi salatu selam me u ndjek. Apo andaj nëse njëri thot Muhamedit alayhi salatu selam kështu. Un pi dashnijës po duhet edhe me të bëj ibadet. Del pi feje. Pse? Sepse të drejtën Muhammed e selam nuk e ka dhon vetës, e ka morë të gatshme. E kupton? Por shemë nga thujna, e shhedu en la ilaha illallah, o e shhedu enne Muhammeden, nuk thujna Allah, Resulullah. E Resulullah, që ka i bje? Min një erë, min i mizot, në robë. Mi, nëse njëri dhëtë, unë po du mi bon njësoj. E si ti bësh njësoj, e ke më hua dhe të parën e dytin. E kupton, vëzër? Do më thonë, a i cili meriton bindje mutlak, dashni mutlak, pa kushte, bindje dhe ndjekje dhe për ulje pa kushte është veç Allahu. Pastaj ku ti thoj Allahu çta duje. Duje me dozë, jo si Zot. Andaj ka thënë pejgamberi alayhi salatu selam, la tutruni, mos e teproni të më lavdrua e të shkoni ku kanë shku krishterët me Isajin alayhi salatu selam. Te lavdru, te lavdru, te lavdru, kanë thënë ki kanë djalë Zotit. Hasha wa kalla. Andaj është kjo janë nivele të cilat janë mos i thërmia, të cilat duhet me diopri, mi pa mirë me sy, me thjerza tolla, se ka mundësi njerëzit u ngatrohen dashurit në këtë meselë. Pastaj ka thënë apo në bindje. Bindje, e bindja dhe çfarë është? Bindja është, domethënë, pak më e madhe se ndjekja. Për shembull, ka mundësi ti ja do dikujt mendimet, edhe e ndjek mendime. Por her pas here urdhat si ja do. Apo urdhat si ja do. Për shembull, burri e ndjek gruajn, po si bindet. Dikush edhe i bindet. Apo, mirë po, çka i bën ndjekje? Do një ndjekje i bën edhe këshilla. Kur ti këshillohesh me ta i tu ndjek, thon, rrugën tënde ndjek me mendimet e atina. E çka i bën bindje? Kur ai fol urdhër ti e bën. Kur thoje mos e bën ti se bën. Ç'kjo bindje? Taa, apo vjen Kur'an atiu Allahu wa rasula. Binduni Allahu dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Çka i bën këtu atiu taa? Taa i thon por shemë në Arabi, dhe zërë, njëzve që ka i thënë anë të udhëzum, a i thënë anë të na njëri udhëzum, kuptimin, ka i në islam, e praktikon islami. Në Arabi, që i thënë njëzve të udhëzum? Mutawa. Mutawa. Qëka i bjenë mutawa? Këto i bindë në Allah, dhe vëmë samë kështu, fix. Nuk kanë këto, anë është djatë pas matë. A por shemë, ato tjerë janë matë hapë, por matë qelë, të kështu me ra. E, thot i bën kajini, në që të tripi ka silët të agutë lëki. Edhe njëherë, në ibadet, në ndjekje dhe bindje. Krejt feja Zotit të qëtu me ndjek për nga mberin së sellem apo dhe në përmjet mësimeve të ti me e adhuru Allahun, me ndjek Allahun dhe me ju bind Allahun. Cëllën do që e merë dhe ja jep dikuj tjetër, qatë sa ja ke dhan, ke dhan për takut lëkit. Qatë sa ja ke dhan, ke dhan për prej takut lëkit. Kjo është të esë nga përnin Ibn Kajim El Gjozije. Pasaj vazhdojnë Ibn Kajim dhe thot e takuti çdo populli është aj i cili vendosët përveç Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi sallam për të gjikuar tek aj. Apo e adhurojnë përveç Allahut, apo i shkojnë pas atina, pa morë të drejt prej Zotit. Por shemo, pse dhe që du thot pa morë të drejt prej Zotit? Se por shemo, të du të menzirë djetarin. Se djetari ka leje pi Zotit mundjek. Por shemo, se njani thot, unë i shkojnë mas e bo Anifës, i shkojnë mas Ahmedit. Njani thot, pa e pa e bo takut be Allah, ka dale, se Zotim ka dhënë leje. Qiko? Ndërhin, qiko dhe zështë janë shumë të volë. Nuk i kur gjo. Minjadri dhëtë, pa i dhënë leje Allahu. E kur gjep leje Allahu, shkoj pas. E këtë qartë, të di mën kajim, El Gjozije. Apo, i bindën dikujna në atë të cilën nuk e din sa jo është bindje veç për Allahu në gjele gjelele. Shkon i shkon mas dikujna dherin fun. Dherin qosh. Kjo është prej takut lëkut. Atër, thot, Ibn Qayyim al-Juzeyyah, nëse i mediton halët e botës dhe përsiat në gjendjet e njerëzve, mediton e përdor menën, thot, do ta shohësh. Dhe kjo vëzër, kjo fjali nuk ban më morë shpesher në i gjendjë disa fjalë të ulemave, apo e pasaj i morë mi si gurëzë për mi gjujt njerëzve. Jo vëzër, sepse e drejta e të qenurit i adhuruar është Allahut dhe e drejta e cilësimeve të njerëzve është Allahu xhelalu ala. Ata këto fjali tash, domthon, na e dim, plot për njerëzve këtë përdorin këto. Do jë këtë fjali. Toti më ka imelozie. Nëse mediton dunjën, kimë gjetë shumica të njerëzve e kanë lënë adhurimin e Zotit në adhurimin e tagutit. Shumica e njerëzve janë ka shejtani. Apo, vetë këtu kur thuhet shumica e njerëzve janë ka shejtani, sot bota i ka 7 miliardë 800 milion. 7 miliardë e 800 milion. Nëse do kanë dekë për vaksinës në trutë të dikujna. Ama jo, ja, s'kanë dekë gjallën ato. Apo 7 miliardë 800 milion. Shumica janë qafira. Kur ta lexosh fjalën shumica, ato shkojnë te qafirat, jo te muslimanët. Njëri e merr fjalën shumica dhe xhumi musliman. Jo, mi musliman, ja. Musliman sot mbot sa bën? Smrin 10 miliard. Apo zyrtarisht, te Allahu nuk e dinë si çeli çfarë gjendje ka. Thot i bën ka i me gjëzije, shumica njërzve e kanën Allahun, ka shkujtë të taguti. E kanën Allahun, ka shkujtë të taguti. Thot i bën ka i me gjëzije, dhe e kanë lanë gjykimin me Allahun dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, duke u gjikuar te taguti me bindje dhe ndjekje. Me bindje dhe ndjekje. Dhe sot shikoni këtë. A thirr sot bota me thon ti kthehemi Allahut dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam? Jo. Madje ata as nuk thojnë në fenë e vet ti kthehemi Isait. Sot zyrtarisht dhe zot pas revolucionit borgjes franceze e përmendëm na te fjala la ikrahe vidin. Pas këti revolucioni nuk thot në bot kërkush zguzon as te Isai me thonë më këthi, as te Musai a.s. përveç muslimanve që thonë po na këthemi te Allah dhe pengamberi Muhammed a.s. Thot i përnkajim El Gjozije, e ata pro këta njerës që janë shumica nuk e kanë zgjedh rrugën e njerëzve të shpëtuar nga kjo umet, që në kjo umet është i shpëtuar prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk i kanë synimet e pastra. Çfarë argumenton vëllazër? Se nuk e adhuron dikush dikan, vetëm se në nefsin e tij ka çfarë dhe ky më adhuroi andaj ja ka dhënë atina. Apo, për shembull, pse faraoni është adhuruar vëllazër në kohën e Musait, për të adhuruar veç ajë për adhuruesve? Se këto adhurues mu paskon në vend faraonit e kishtë lip njëjtën, andaj ja ka dhënë. Aja këtë qartë edhe njëherë. I përnë ka i me lëgjëzi i shfarë dhëtë. Shumica njëzve kanë zjedhë me elan Allahun dhe pengamberin së sëllëm. Sepse në nefset e tyre, mendojnë se njëri mundet me pas hak, mu adhuruë. Mirë po, kisë ka takat, është i dobet, e faraoni janë i fort. Faraoni ka dhënë bindu më muë, edhe kjo është bindë. Pse është bindë? E këtë lezu dhe zërë në Sirbazme. Sa nuk kemi po shumë shkurtimisht. Kur i ka thirr faraoni Sirbaz mi dal karshi Musait. Fjalën e parë Sirbaz, çai kan thon? Fjalën e parë. Alla pa nis më njëherë muhabeti. Çai ka thon? E inna lana ajra. A pagun ti për këtë punë? A ka parë? Të ndera ka. Po. Ka thon, "Qala na'am, shiko." Po. A? Edhe kam ju bë nga vetët apo ja u hipi, ja u hipi postën. Dhe zërë kjo, donë, sirbazi si ju shbind faraonit, po se të qitë, të shpirti sirbazi ka egzistuar, e shka egziston të faraoni. Andë që ka ba, e shbo mishërim. Qka do t'i përnë ka i me gjëzije? I është prish qëlimi, andë e ka kundërshtu Allahun dhe pengamberin, se zellem, në rrugë dhe në qëlim. E këta e ka përmledhë Allahu gjërë në surën, El Fatiha, e kemi shpeguar në vendin e vetë. Kjo është i përnë ka i me gjëzije në ilam el muakiin. Vazhdojmë në një libër tjetër, të Ibn Qayyim el-Jauziyes, ku thot Ibn Qayyim el-Jauziye për çështën e tagutit, se donjëherë vëzat edhe mjetët bëhen taguta, shejtana. Apo, për shembull, Ibn Qayyim el-Jauziye vëzat e ka një libër ku flet për pastrimin e rrugëve të kuptimit të shpalljes Allahut dhe Lloha. Se shpall, çka është shpallja vëzat? Shej ka shpall pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Kur'ani. Që kjo, që këta e lexojnë këtë muslimat njësoj. Po njani për të në, e ma ka e prapa, se zdi. Tjetre e ma ka e mara, po zdi me lexu. Tjetre e ma në pishkir, se do të në libër i shenjt. E shkon të ngri, deri sa del imam për tina. Apo, mirë, që ki libër, vezër, është i njëti libër, për të cilit dikush, uzohet dikush, devion. Apo, e i bënkajime e ka bo një libër, të veçantë, e ka quajtur As-Sawa'iqul Mursalatu fi ar-radd 'ala al-Jahmiyyah wal-Mu'attilah. E ka shujt rufet el-shuara kundër atyre njerëzve të cilët Kur'anin e kanë zhvesh nga manaja. E kanë zhvesh nga manaja që quhen Jahmi. Në këtë libër vëzër, tani më e përmend këtë librin, Jonazejacia, Sabai, i Sabai tjetër nëse. Edhe apo tjetër jet pa e përmend. Po unë kam zgjedhur vetëm tani këtë pikën ku e Ibn Qayyim edhe mjetët, e din vëzër, në dunja dohen gjërat në qëllime dhe mjete. Mjete, që kjo mjet? Mjeta me fol une. Apo, kjo mjet. Shemo, ku të grithët kjo, zbanë më të grithë zemra. Që kjo mjet? Apo, mjetët dhe zër, na shërbejnë neve, jo na mjeteve. Dhe mund të mëse bajë shpinë kërën, kërët banë tije, dikush e banë shpinë kërën. Por shemo, tu vëzit, apo, është të drejtu më kinën. Apo, por shemo, një e grithme, një e grëvishme, ai çish bën e kerri atje, tu i bën në zemër. Kjo, çe ka bë, kjo atë bën kerrin tash. Allahu jo nuk do kështu. Ai thot leve, ai ka hekra ndonjë shumë. Ai të bën tyje. E mirë, kjo mjet. E prej mjeteve cilat vëzët në formën e të biseduarit edhe të shkrimit, ekziston në një prej formave të formulimit fjalijes diçka që quhet alegori. Alegori. Çfarë do të thonë alegori, vëllazër? Alegori do të thonë, tash të padohet çdo term me një më shpjegu apo. Alegori i thonë mexhaz. Me të kalu diçka në diçka tjetër. Për shembull, thu ti e pash rrugës në Luan. Ti thu për shembull, tu ar xhami, thu e pash në Luan. Keni pa njerëz që ju duan këtë Luan. E pash në Luan. Këtë e dinë se ke pa në Luan për një me Luan. Pse? Se në qytet nuk ke pa Luan. Këtë e kuptojnë se ti e ke pa një njeri të cilin e cilëson me cilësine Luanit. Që do më thonë, forca. Apo? Pra sigur thave e pash një të fort. Po par me përshkrujt mirë, thave e pash një Luan. Pse? Më njërën si ecë, më njërën si qëndron, e kështë të më ratë. Mirë, pa tjetër është me nda, se ajë përshimu Luanis folë, ke i folë. E kjo e kësaj dhe zërithojnë alegori. Por që mu i thue, në poezi, thuftira jote, kore lafdronë në dikanë, thuftira jote është si hana. Apo? Nuk, në monë, përshimu, apo i thue, je hana. Tje, disa jo nuk ko hana. Nuk ka hi hana ta jo. Po e ki për qëllim bardhësin dhe dritën. Apo? E qësaj i thue në alegori. Dhe zërë, kjo është mesele e madhe, deti jo që kjo, që kjo mesele. Që këtë mesele, dhe zërë, pitë partë e muslimanve, pas sahabëve të pejgamberit sem. Si u kanë rokë që këtë mesele? Deri në që këtë moment që kam të folë une, Allah s'u ka zhjithë që këtë problem. Pisë e kanë dekë sahabët, e pejgamberit se selle. U ka qelë që këtë mesele. Kuj ka kufi që këtë alegoria? Deri kuj mu i mi thonë dikujt në kuptimin alegorik? Që këtë mesele, thash, pisë e kanë dekë sahabët, deri sot shkruen libra e libra e libra. Njani i ban dëmën tjetëri, tjetëri i ban dëmën tjetëri, njani i kontrëpërgjigjet tjetëri. Pse dhe zër? Sepse kjo është bo mesele e rëzikshme. E tani i bën kajim e gjozijen, shekun e tet e ka dhonë hisën e vetë në këtë mesele. Qëfar thot? Në vëllimin e dytë, faqet 632. Thot, kaptina e 24. Bon, kemi hecë. Kaptina 24. Në përmendjen e 4 tagutave, shikone, në përmendjen e 4 tagutave, a qa ke tagut? Bas të ulemave? Gjdo kush ka adhurohet për vetë Zotit. Gjdo kush ka e mban, donë me morë titullin e Allahut. Hasha vë kella, i madhë është Zotit. Qka do t'i mënka i më gjëzije? Do t'i përmend mi 4 taguta shejtan, të cilët, në përmjet të cilëve, ndjekësit e alegoris, i kanë shkull bazat e fejes, dhe e kanë shkel hirmetin e Kur'anit, shenëtërin e Kur'anit, dhe e kanë fshi gjurëmën e fejes të njërzit. Apo? E kanë fshi gjurëmën e njërzit. E ta një dhe qështë do 4 taguta, qka janë mjete. Mjete. I pari prej tëre. Cëli është i pari? Thot i bën kajim El Gjozije. Taguti i pari është fjala e këtyre, të cilët kanë thanë fjale Allahut dhe e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është vetëm shprehje e formuluar me shkronja, nuk përmban në vetën e vet dije dhe nuk të çon në bindje. Taguti i parë. Kush janë këto vëzë? Kto hin xhehmit, pastaj hin plot prej Mu'tazilive, edhe një grumbull i Esh'arive e kështu me radhë. Kto çka kanë thënë vëzë? Thot Kur'anin e lexojnë vetëm për bereqet. Ama në ta s'ka udhëzim. Udhëzimi o dikun tjetër. Udhëzimi në fjalët e filozofave, në fjalët e hulumtuzve, në fjalët e njerëzve të urtë të Indijës, të Greqisë, e kështu me radhë. Greqisë vjetër, jo kësaj vëzë. Greqisë lash, Yunanit. Ama e këta njerëz Kur'anin kanë thënë, po Kur'ani ka zbritur Zotit, ama në ta shumë prej ajeteve thot veç lexoje çashtu. Thot kjo taguti i parë. Doon veç shprehje nuk kanë më anonta. E dyta. Taguti dit, thot, kanë thonë, ajetet ku flitet për cilësit e Allahut dhe hadithet ku flitet për cilësit e Zotit Gjellegjellalu janë metafora pa hakikat në to. Shiko dhe zër, i bën kaime që më ta tagut. Dhe një gjë, në referoj, Sawaiq al-Mursala. Sawaiq al-Mursala. Thot, i bën kaime El Gjozije. Kanë thonë, taguti dit. I bën kaime që më tagut, a dëse gjën tagut. Kanë thonë, gjdo ajet edhe hadith ku fol për Allahun dhe cilësit e tij është metaforë. Për shembull, Allahu jelle wala thot në Kur'an bel yadahu mabsutatani. Në surën Maida. Allahu thot i ka diduar të shtrira. Diduar të shtrira. Apo këto kanë thënë kështu. Kur të lexosh si ajetin Kur'an, nuk e ka për qëllim dorën, është metaforë vetëm. Si? Ka thënë sikur për shembull, a di kur thuti, kur thua, e kam filanin në dorë. Thot kush të kupton ti se e ki për një men dorë? Apo për shembull ti thu, e kam një shtet kit në dorë. Shumë përpara mbreti ka thënë, kit ki vjen janë dorën time. Kit e din se ka në dorë, për një men dorë. Po e ka në pushtet apo? Ka thënë, këta kanë thënë, çka ka cilësi i Zotit në Kur'an që çështu kuptohet. Për shembull metaforë, sa për mua afrohet, ama Allah është ka dorë. E me këtë rregull, vëzër, i kanë ndërzuar shumë prej ajete dhe hadithe. Për shembull pejgamberi sa selam i kanë thënë sahabët ja Resulullah, e shoh në Zotin. Pejgamberi sa ka thënë po. Do ta shih në çeshipni hanën. Apo të plot. E tani këto kanë thënë ti mos kujto si për një mëshë. Vetë sa metaforë kjo. Është në veç metaforë. Sa për me të kadu që tamam, kime një diqka, kime ndje. E i bën kaimi thot, jo, s'ka mëci. E këtu vezër, sa për, pasi që përmendëm shybën, ta kadojnë edhe gjevabë, me gjithë sësoj këtu vendi. Këtë andonë këto përshimë, Allah i thot, i ka didur, e ka përqëllim forcën. E ka përqëllim forcën. Mirë përqëllim, fa kanë thonë djetartë e Erisunetit, kanë thonë, është e vërtet se përdorët në gjuhën e njerëzve metafora, kur thu dikon filanin e kam ndor. Se ki përqëllim ndor. Po e ki përqëllim se është me tyje, është nën kontrollin tan. Mirë, po këtu në këtë ajet s'ka arsye ashtu. Andaj do shej kusëm dhe mije. Kur kush pi arabëve nuk thot kur do me thon se e kam pushtet, e kam ndidur. Po e përmend njëjsin kur do me kadu që e ka pushtetin. A kur të përmendë ndidur çka thot? E kam të e majt. A e ki qartë? Andaj Allahu që ka thon, Allah i ka diduar. A? Allahu jeni wala i ka diduar. Për çfarë arsye? Për me kadu se këtu s'ka baja me metafora kur gjë. E para, e dyta, thot që e khlusëm të mirë. Nëse na këtu i thojna dorës forca, apo, atëherë bim një sen matë masës a ikja prej hakikatën. Por shimë ku thotë Allahu Gjellora, Allahu i ka diduar. A të ka ndonë forca. Do më thonë, Allahu i ka di forca. E ka kufizu ku drejtën e Zotit. E kupton? Mon të hikpi diçka je, mbjen diçka tjetër. Kjo teme e veçanë, du ta flasim në vendin e vetë. Taguti i tretë, thot i bën kajim, El Gjozije. Kanë thanë se kjo dhe zërë për qdo njënë për qëtërëve ka shkolla. Ajë qka e mërvesh? E mërvesh, për taleve e studentave. Për qdo njënë për qëtërëve ka shkollë dhe qanë. Ka shkollë, mënë. Mësohet, studiohet, luftohet për ta e kështë mëra. Apo, të kundër të në qëtërëve, pra, ata qka po fleti bën kajimi, shumë për njëzve e quajnë se kjo është trupëzimi Zotit. Trupëzimi Zotit që luala, po kjo nuk është e tillë. E treta për tagutave, thot Ibn Qayyim el-Juzeyni, është se ata kanë thënë se lajmët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat na janë transmetuar nëpërmjet haditheve, të cilat i transmetojnë njerëzit e drejtë, edhe umeti i pranon me kabull, këto kanë thënë se shumica e këtyre lajmeve është hamendje. Çfarë do të thonë hamendje, vëllazë? Kanë thënë kështu. Për shembull, ka thënë, më vjen në fjali. Edhe hadithi të kanë thanë, këshyre ti mëse merke të aditin bash për një me. Taman, si fjale urt, e pse me mor si fjale urt? Ka thanë se, shiko, në nuk e kena problemi me pengamberin se selle. Po ka thanë, kjo adith, se kena një për pengamberin se selle. Ka ardë njëri mas njëri. Ka thanë, to ardë njëri mas njëri mas njëri mas njëri. E keni po mua beti, kur delë për shimull, ti të ka dhuni derë që tu. Kur dilë që jashtë, ta hoqët i shkës ka thanë hiq. Aj, tu dalë pidere e përzin. Ate ka thanë, ne e dina se njerëzit tu folë, para me në 100 vjet, 200 vjet, 300 vjet, a i hupët hadithi. Po ka thonë, ta mamë që t'i pari është. Qka thot i më kaj me Luzije? Thot, kjo nëse shkojnë a kështu, si jetë kur gjajqë. Ndërsa nëse e fusim në kriterët e holat të hadithit, ne edhim se djetarët e hadithit, kushtet që i kam nuk dhe për hadithit, ato kushte, asë një sen përveç hadithit se qesin sahi. A gjitha? Do më thonë, kushtët, të se t'i kanë nuk djetarët për me pranu hadithin e pengamberi së selle. Qasë të ranë a janë vëzër, ato kur gjo nuk qesin të aman pos, e kini pa, sigur, kur madhë dishka. Altangjia. Altangjia e ka kriterin, a i veç altanin ja qëtë të aman. Ti mi apru hekurat e botës të të ejtë. Në falbo, meri këtë. A ku të vjen altani me jarë lexon? Pak altan, pas ka altan. Edhe zër, qa shtrauna janë? Nëse në mundësën Allah u gjerë, dhe njerë mi përmbledh regullet e hadithit, që me e pase hadithi në qëfar detalet im të shtrëngu me kalon për me dalë sahi. Andaj ka me qindra mija dhe në milion transmitime, nërsa vetëm 20.000 hadithi janë caktën nga pejgamberi s.a.s. A më në që përë më gëzër? Me miliona transmitime edhe vetëm 20.000 me dalë tamam. Dërsa ima Bukhari juve zë sa hadithi ka nënë sahi Bukhari? Sa hadithe? 3.000 hadithe. 3.000 hadithe. Umeti punon me shto 3.000 hadithe. Edhe imam muslimi, edhe të Ebu Dawudi, Tirmidhiu dhe Ahmedi. E mirë vëzër, ku janë këtu transmitime? Këtë janë shushitje. Më fona del, diska asdel. Por s'ta asë ju vëzër o po kjo. Andaj, i bon kaj me gjëzi shka dhot. Tre kanë nuk të agut. Por shemë këtë t'i kurithu ka thonë pejgamberi sa selle. Kështu. A ke pa plot për një dhe stamer serios? Pse stamer serios dhe zër? Thot, ta ma për kjo adhida më tja, bashkë për një me e ke morë këtë puna. A fjale e këti jo për një me? A fjale për një me jo? Fjale e këti nuk ka alegori. Por shemë, ti mi thonë, aj me thonë, mush ma do uj, që ki njeri, që ka mirë me alegori. Me thonë, mush ma do uj. Edhe ti mi a që do të zalë. Edhe më në formë alegorike e ke pasë. Ki përselim që ti ka zalë dhe shka shimë. Qa thot, ja, jebë me shka të folë. Unë thash uj. E më në kajimi thot, a nuk o pengamberi ma hakli si kur thoje dishka më konë qashtua? Për shemë, kur thot pengamberi sam, kjo qështu? A mundë me thamë, e ki për shemë, pengamberi sam ka thonë, mes kufrit dhe njeriut është lanja namazit. Njeri thot, ka dash me tut veç. Po pengamberi sam nuk ban me hajgarë me njerëzi. A nuk lun me njerëzi, mi thonë, dhe ishta me tut veç pak. E të ba, të jetu në fëmijën, a ma umetin? Umetin sënë, kjo umet kanë djerë Abu Bekër, Omer, Othman, Ebu Hanife, Ahmed, e Ibn Tejmi, kjo dhëtë qisha, s'munët me lujt me këta. Aba, andaj këta kanë thonë, jo, kjo për një me e ko. Andaj dhe ata që kanë thonë leonë si namazit, nuk o qafir, kanë thonë hadithë o për një me. A i kufër banë se banë, po nuk del për feje. Së kanë guzu me thonë sa kufër. Pse? Se ka thonë për nga mesë. Mes, mes ati shka s'falet, edhe mes njeriju dhe leonësit, dhe kufrit është lanja namazit. Këtë kanë në kufur. Pas e kanë në, ama nuk del pikit pivije. A në dhe se nuk banë mutat me fjallët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mi morë maje të seriositeti. Kjo është taguti i tretë. Pra që kanë në tagutin e tretë, kanë thonë hadithet vinë shumë rrugë, transmitojnë njerëzit njeri haron, njeri rrenjë, e kështu me radhë, pra nuk janë të sakta. Edhe e katërta, dhe kjo është vëzër, këta do të mirëmi me këta në detalë të ateista. Shumë do të mirëmi me qëket tagutin e katër që ka thonë Ibn Qayyim al-Juzeyri. Çfarë thotë? Këto kanë thonë. Kur të vjenë ndesh Kur'ani, hadithi me mendjen, i japë në përparësi mendjes. Ha? Kjo është taguti i katër se në thotë Ibn Qayyim al-Juzeyri, me këta e kanë shkel islamin. Me këta e kanë shkel islamin. Cila është e katërta? Kanë thonë kështu. Neve na vjen një ajet. Edhe kena trunin, menën. Apo, me të cilin na fiqerojnë dhe mendojnë dhe krijojmë arsye. Ka thonë, nëse që kja jetë vendesh me menën teme, që du të me bo? Orvatë është mi pajtu. Spajtohën, i je për parësi menës. Qështu ka thonë? Du nuk arrejnë. Tash mi jo kalzu, qish kanë thonë këta vetë, qështu? Që ditësh? Apo, sigur Fakhruddin Razi, El Amidi, e të tjerë prej, për i djetarë, Ebu Hamid el-Ghazali, të tjerë. Nuk është me nësia jo. Qëfar kanë thanë, vëzër? Kanë thanë, po u bo undesh Kur'ani me menën, dush mi dhanë përparsi menës. E pse kanë thanë që shtu, vëzër? Njërën i thotë, a janë kome musliman këto, ajo? Po, vëzër, musliman janë kome, po, janë gjasu. Andaj i bën të imi atë shenjën i fjalijes, dhe këto shumë kanë morë për jehudive pa e ditë. Kanë morë për jehudive pa e ditë. Shku që plotë i musliman, vëzër, marrin për të hujve pa e ditë pika ashtë, ajo. Apo, që kanë thanë këto, vëzër? Këta kanë thonë kështu. Kanë thonë na, që që kena kuptu që ki Kurani ashtë hak me mene. Që kena kuptu që Kurani ashtë hak me mene. Mirë. Kanë thonë kur dhene që ki në Kurani, diçka që ka marxon menën, që ka marxon menën teme, nëse unë e lejoj murxu menja, rëzohet Kurani. Andaj për me rujt Kurani, thamë, për një ajet, ma mirë për ja mohoj kuptimin pak, sa të neje Kur'ani hak. Apo? E i bën ka i me gjëzije shkurë, që këtë libër e ka shkujtë për një bërë dhe mënë se saj, po më veshë për një shembo pebi. Ka thonë shembo dhe kësajna, shembulli i kësajra. A di çka është? Ka thonë shembulli i kësajra është sikur një njeri është i smut. Edhe lip mjek. Lip mjek. Edhe nuk e di ku janë doktori. Edhe vjen njani, i që këtë rashën menja, udhëzusi. Edhe thotë, a mos dibe ku ka mjek, thotë po unë e di, edhe se qëjmë të mjeku. Edhe tash e qënë të mjeku. Edhe tash, i bën ka imi thotë, kur të shkojsh të mjeku, këti, mësiti, qëka dush mi thonë, u dha marrë, unë e erda të këtash, ti së mdush iq. E qëka ndohë thotë, këto kanë thonë, jo, në pneja e të dera së ti. Edhe në ti rezistoj e mjekët. Por shemë mjekët thot pije që taj thot më zepi. Po dhe shash ti më. A jetë ti mjekua? A o shki? E plot me njërë të në qështu. Por shemë dhe kipa. E qojnë të hoxha. Thot mësoj e feje piktina. Më dhe mësja mërkejt. Më ose kisi ti dosene. E asu në ti ka dhe thot aqe tinza. Kjo dhe që ki shemë shka i bënkaj me gjëzije me doktorit. Por shemë kjo shemë tjetër. Shka i bënkaj me gjëzije. Thot është sikur një njëri, kuron larg qabës. Por shemë se di ka qabja. E vet një dishëm, thot ka be qabja që këni. Allahu akbar. Mirë, thot kur shkoj me bo haqë, a du të me vet di kanë para qabës. Një thot më shka po mu lidh. Po që e hodha qabë. Jo, jo, ti sërën ke vet muë. Po hodha sërët këm vetie se jam gonë 4.000 km lër qabës. Që e pesha qabën, Allahu. Katë lidhësh ka qabja në kible. Katë lidhësh ka qabja, është kible. Dhe mon, kur dish para qabës. A mu shpithana ti hoqës, ka mu lidh ojo. Çuaj të sdepa. Lidhu, ka cilësh ne e kiçave. E kjo vetë këto kanë thënë kështu. Kur vjenë ndesh mendja me shpalljen, jepi përparësi menës, se kët ka prur te ky. E von kaj me Jezus sa thot, jo. Menja të ka çu te shpallja, edhe ka thon rri me ket mu. Unë s'kam shkalipit. Kjo kryesori, por ket janë kriju për sta. Andaj edhe shkata di von kaj me Jezus, këto katër e kanë ndërxu. Fen Allah subhanahu wa taala, pastaj thot Ibn Qayyim al-Juzeyy, domon përgjigje tani nuk kemi për t'i bë kundër përgjigje. Pra, përdoret tagut edhe për mjetet të cilat njerëzit me to e luftojnë fen Allahu te bareke ve taala, qoftë me dije, qoftë edhe pa dije apo qoftë me qëllim edhe qoftë edhe pa qëllim. Vazhdojmë me fjalët e dietarëve në komentin e dhe për kufizimin e fjalës tagut të fjalës Allahu xhelalu ala në Kur'an, famen yakfur bit taguti wa yu'min billahi. Thot hoxha i njohur i hanefive, i cili kanë ndruar jetë në vitin 685 të hijrit, shekullit të 7 të hijrit, Nasiruddin e Shirazi, i njohur me El Bejdawi, prej komentatorëve më të njohur në mesin e hanefive. Ata që ka emsojnë hanefiz, min e din se kjo është prej hoxhallarëve më shumë që është marrë me tefsir, dhe shumica e komentatorëve që kanë marrë mas këtina prej hanefive, janë mirë me tefsirin e këti e kanë bo bazë, pastaj kanë bo me ato që ka quhet hawashi edhe të aliqat. Thot në livrin e ti të njohur tefsiri, Enwaru Tenzil, Esraru Tawil, vëllimi parë, faqe 155. Thot, fjallë Allahu Gjilluala, kush e mohon tagutin? Qa është taguti? El Bejdawi, El Hanefi. Thot, taguti është shejtani, një. El Esnam, putat, dë. Apo, kullu ma ubide min dunillah. Gjdo sen që ka adhërot përveç Allahot. Gjdo sen që ka adhërot përveç Allahot. Au, sadde an ibadet illah. Edhe, nëse të pengon nga adhurimi Allahot. Nëse njërën i thotë shtu, asë nuk kla me adhuru Allahum, ama asë nuk lip me adhuruaj. Kjo tagut. Andaj për nga mbedi sallësallem, e ka qujt Ebu Gjehlin faraoni këti umetit, taguti këti umetit. Pse vëzër? Se Ebu Gjehli përveç që ka mohu vet, ka dal nu dhe i ka kërsnu njërzit. Kush e bëson Muhammedin, ka pun me muë. E për mësëm ka thonë, që kjo faraoni këti umetit? Pse o vëzër? Sepse pengim nga rruga Allahut është tagutlëk. Është tagutlëk. Kjo është definicionit se me ka përmen El Bejdawi Nasiruddin në tefsirin e tina. Pasaj thot dhe e beson Allahun bit të uhidi vë të zdiqër rusul, dhe e beson Allahun me të uhid edhe i beson për nga mërëve të Allahut subhanahu vë të ala. Gjithashtu vëzër, prej o gjallarve të njohur në tefsir është edhe një tefsir shka njëhet me Tefsiru al-Jalalain, është tefsiri i Jalaluddin al-Mahallit, i cili ka ndruar jetë në vitin 864 të Hijrit, dhe Jalaluddin al-Suyuti, një arbi dietar i cili ka shkruar mbi 600 vëllime libra nga Egjipti, i cili ka ndruar jetë në vitin 911 të Hijrit. Në tefsirin e fjalës Allahu xhelalu, kush e mohon tagutin, çka kanë thënë? Të tudit, kanë thanë shejtani dhe putat. Cila fjalë po përdorët ma shumë në tefsirin e tagutit? Shejtani, shejtani, puti edhe fali. Shejtani, puti edhe fali. Këtu o baza e tagut lëkit. Thot një hoqë tjetër, prejo gjallarve të mëtë vjetër të hanefive, Ebu Lejth e Samarkandi, cili ka ndrujet në vitin 373 të hijgjrit, në tefsirin e ti të njohur Bahrul Ulum, vëllimi parë, faqin 161, thot, kush e mohon tagutin, fjallë Allahu Gjilluara, ka për qëllim shejtanin. Pra njeri u distancohet nga shejtanin dhe adhurimi i ti, me kita format që ka mundësi me, ma adhuru, apo puti. Apo puti, ka thanë, dhe është bëhet tefsir taguti me Ka'b ibn al-Ashraf. Ka'b ibn al-Ashraf dhe zërosh jehudia i cili ka qenë në kone për nga mberi së sellem, kanë shku njerëzit e kanë vetë, a është hak Muhammed Rasul, ka thonë jo. E Allah ka thonë kjo tagut. Se e ka ndalu njerëzimin nga besimin Allahun dhe për nga mberi sallallahu aleyhi wasallam. Kjo është të zekan përmendjetarët e hanefive. Thot një hoqë tjetër hanefi, nëse do njëoni pse po e përmend me shpesh xhallarët e hanefive, vëllezër, se ne jetojmë në Troje ku mbizotron medhhebi hanefi. Apo ne jetojmë në Troje ku mbizotron medhhebi hanefi, do shpërancimi i ditë të xhallarëve sot përgatson në këtë medhheb. Thot hoxha i njohur Abu al-Mudhaffar as-Sam'ani al-Hanefi, i cili ka ndrujet në vitin 489 të hijgjë në tefsirin e ti, vëllimi parë, faqe 260, thot fjallë Allahu Gjellola kushe më hëmë tagutin, tagutit dhe me thonë shejtani, e përdorët për një edhe për shumës. Por shemu, nëse janë 5 veta, 5 faraone i dhu taguti, tu të kejtëve. Edhe nëso një i dhu taguti, edhe nëso femër i dhu taguti, edhe nëso mjet i dhu taguti, pse përdorët si term për të përfshi këta gjinit, këta numrat e kështu më rap. Pas e ka thanë, dhe çdo sen që ka adhurohet përveç Allahut, është tagut. Me kaq, i përfundum o gjallarët e hanefive. Tani të afrohemi o gjallarët se të kanë ardhë ma, u mundu me shku në përmjet historijës që në mërit përpikshme, në disa ka jetu ma erë, disa ma vonë. Pre o gjallarët të vonë që mi cili ka shpjeguar tagutin dhe është mirë me këtë qështje dhe ka qeni njohur, vonë se i përpik në këtë mesela, është edhe hoxha i njohur Muhammed ibn Abdul Wahhab ibn Sulejman et Temimiu, i cili ka ndrujet në vitin 1206 të hijgjrit. Thot në librin e ti të njohur El Usul e Thelathe, thot tagutat janë shumë, mirë po mund të përmledhen 5 koka. I pari për i tërë është Iblisi, Allahu e Malkoft. I dyti thot është ai i cili adhurohet përveç Allahu dhe është razi. Apo, është razi. Sigur që, pa thamë, disa për tëre për njëzve, kër mundohen me kaldua që po dinë e s'po dinë, jo Isa e aj. Po, aj cili nuk është i knashtë, së është tagut. Nga kondi Isës. A nga kondi adhurusit? Nga kondi adhurusit, Isën e ka tagut. E pa shumë këtë mesinë. I dyti. I treti ka thamë, dhe aj cili thotë, duni me madhuru muë. Kush do që thotë, unë jam i adhuruari, o tagut. I katërti ka thamë, kushdo që thot unë e di gajbin, falli. Apo dhe horoskopat e ndryshme, këtë janë prej tagutit, ka thënë dhe kush gjikon jo me libër të Allahut është tagut. Kjo është ajo që kanë përmend në librin e tij El Usul al-Thalatha. Ndërsa në një prej librave të tjera, e cila është përmbledhur në Durar us-Sunniye, vëllimi i parë, faqe 137, ka thënë gjithashtu tagutat janë shumë, ka thënë mirë, po ne më të qartë i shohim 5. Dhe vjen amenën sa kësaj fjale. Në durrës së një, faqe 1, 37, ka thonë në 5 janë kryesor. E ka ndrupi asajt parës. Qka argumenton kjo dhe zër? Se të parë të selefit janë kanë atëset e kanë përfshi muhabetin këtë. Omeri është i pari. Qa ka thonë Omeri? Shejtani. Ta shejtani a del në pota, a del në falla, a del në horoskopa, a del në lojl, a i ka forma në dryshme. A del në Ka'b ibn al-Ashraf, a bat jehudia. Këtë janë të taguta. Andaj në një prej librave ka thonë, këto 5, shikoni tash, ka thonë tagutat qartë janë 5 të tjerë. I pari për tërë ka thonë, shejtani. I dyti, ka thonë, gjikaci zulumqarë. Gjikaci zulumqarë. Dhe përmenëm se gjuhësisht, arabët i thonë, gjdo tirani thonë, tahije. Andaj ka thonë, imam Zuhriju, muhadithi më i madh i kozvet, ka thonë, kur dali njerëzit para Zotit, edhe t'i binë tagutat e vetë. Ja u binë anatonin edhe ja u shkojna. Shkojnë dhe zërë? Imam Zuhriju. Ma vetë kritikë se që ka s'ki ku e qonë më. Imam Zuhriju mu hadith. E njef hadithin e pengamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë kur dalë në para Zotit, çdo popull e bje tagutin në vetë. Ka thonë dhe nasi musliman e bine një tagut. Edhja u shkojnë a kejtëve. Ka thonë kush është ai? Ka thonë Haxhaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Ja bine Haxhajin. Hajtë të fshinim kush ka vra ma shumë si shki. Jo dhe sahabë dhe. E ka vra Abdullah ibn Zubejri, shokin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhja e ka varë kokën e preme 4 ditë në qabe. Sikur që ka bo Napoleon Bonaparte. Kër ka shku në Kairo, edhe e ka pushtue, si ka pushtue, ka shku në Kairo, në qender, edhe i ka vra 10 veta, edhe i ka lan me ditë me nejtë aty. Ka dhe në kujti shkon me një diska ndryshe, që kërige qështu, apo? Andë shiko, qëfar thot Zuhriju, kur t'ja obina në Haxhajin i mujna. E ka pas përselli me zmalu e liksin e këti njërit. Liksin e këti njërit. Andë ka dhe një dyti është a i cili gjikon zulum me zulum. I treti, ka dhanë, va e kilur rishua, a i cili har rishvetin, o tagut. Me gjithse djetarë kanë thonë, ngrënja i rishvetit o gjuna i madhë. Pse e ka shtiti taguti? Sepse taguti vëzër është do të prim zulum. Aso da e keni pas a i duhet rishveti këti sistemi të ri? Për qembu, ato thonë të nazë miza se në ka përcen pa drejt. Ama shleperi ka përcen. Ka përcen e vlo. Ka përcen se gjuhet ato. A keni pa gjyrat e jergovan taj edhe, kur ta këshirsh, pa ka përceja, pa ka përcije. A kilu rishu, a ishka e ardhë shvetin, e kalon, o tagut. A o tagut. Andaj ka malku pe nga meri sallallahu alaihi wasallam. I katërti ka thonë, a i cili adhurohet dhe është i knast, edhe i pesti edhe shumë i që dhe ky, ka thonë dhe a i cili punon pa dije. Njani thotë, unë e di këtë punën vetë. As Allah, as pengamber, as ilm, as hoqë, ki bo o tagut. Në fund, ka madhuru vetën e vetë. Çdo njeri cili nuk merr nga dietar, nga xhallar, nga shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ku ka më morë vëzë? Pimenës vet. E menën vet, kush e sundon? Kush? Egoja. Tekat, çejfët. Ana njeriu duhet mu lidh me Allahun dhe pejgamberin sallallahu alayhi wasallam. Kjo vëzë prej xhallar sot kanë qenë ndavon deri në shekullin e 12 të Hijrit. Ma vonë, vina ma vonë. Ka qenë hoxha i njohur i cili ka qenë prej shinkitave, apo të njohur me hivës të madhë, ka qenë prej sharive, pas e është bo prej djetarët të sënive, Muhammed el-Emin ibn Mukhtar e shinkitiju. Në përmledhjen e veprave të ti, në tefsirin e njohur të Kur'anit, Elua ul-Bajan, vëllimi par, faqe 159, në shpjegimin e takut, i shpar thotë, vë të tahkik dhe nëse e realizojmë mirë këtë çështje dhe e vërtetojmë mirë dhe studiojmë, thotë çdo send që adhurohet përveç Allahut është tagut. Ndërsa hisën më të madhe në këtë e ka shejtani. Edhe ky Muhammed el-Amin al-Shinkiti, rahimahullah, ka qenë i njohur me një ilm që quhet njohja e ajeteve të ngjashme. Ky ilm shumë i rëndë. Për shembull, e lexon një ajet Kur'an, një ajet këtu. Edhe ajete ka shumë. Edhe kur ta përmendsh këtë ajet, këtë Kuranin me sill ku ka ngjashme çështë. E dëgjoni tani ku ka thonë hisën më të madhe në tagutllëk e ka shejtani. Thotë dhe këta dëshmon fjalë Allahu xhelalu ala. Kjo është tash e rahaton shpirtin. Pse kanë thonë këtë shejtani? Thotë Allahu xhelalu xhelalu në surën Yasin, të cilën ajo lexojna dek me vaj është për gjallë. Sura Yasin ajeti 60. Thotë Allahu xhelalu xhelalu: "Alam ahad ileikum ya bani Adam?" Thotë Allahu xhelalu ala: "O bitë Ademit, a nuk ju a ku mor besën, a që ku më kalëzhu juve, e la ta abudu shëjtan, më sta adhuroni shëjtani? Apo? Më sta adhuroni? Shëjtani. Ta ku ti ku shëkët u dhe zërë? Allahu gjellu ala, me shëjtani ka përfshi këtë adhuruarit. Kjo dhe zërë ilmi veçantë është. Andë sa këta ulema dhe zërë, kanë jetu, për shfa, nërma kanë jetu për Allahu gjellu ala, për kanë jetu dhe zërë kanë shkri vetën që ti me pa. Edhe na prafë në jobë, unë e vetë i di udhën. Së në di kur rrudhëve. Për plasësh pa këta. A dhe ka thonë, Allahu Gjela ka vërdetu në këtë surë. Gjithashtu në surën Nisa, ajeti 117, thotë Allahu Gjela Gjelaluhu, inje dhe'une min duni illa inathen, wa inje dhe'une illa shejtanen, meride. Thotë Allahu te bare kjo vëtjala, ata nuk adhurojnë përveç Allahu Gjela Gjelaluhu pos femra. Apo? Shejtane, falgjore. Pasaj Allahu Gjela thotë, e në realitet nuk e adhurojnë pos shejtanin. Apo? Kur kanë shkuar Arapt me adhuru Putin, e ka pas një dhomë Puti, a ka një veçantë kushërëja ti mrejna. Kush ka lezu histori e di. Edhe kur ke dosht me dit, pëse sa të ta pranue, do më dhanë, i badet një kita guti, i Zoti Atina, a i ka hinka jo dhoma, s'ke guxu me pa ata, edhe i ke thonë, e prejta që këtë kurban, i dha qështu, se mo sot mu kri puna, edhe e t'ka forë për masa gjë, falgjori. Edhe shpesh janë konë falgjoret. Apo? Dhe i bën kaime gjëzije ka përmenë se, shumica e grave bëhen si irbaska. Për shkara si e dhe zërë? Sepse janë të dopta edhe nimohen me shejtan për në realizu qëllimet. Andë shejtani ma shpejti, i merë me veti, apo? Ata në shikosh ka thënë Allahu Gjellona, e në realitet kita adhurojnë shejtanin. Kjo është argumenti se shejtani është taguti. Dhe gjithashtu vëzër, në surën Mërjem, ajeti 44, kur Ibrahimi a.s. i ka thënë babës vetë, mëse adhuro putin, shka i ka thënë? Apo baba Ibrahimit, Azeri, ka maru puta, e ka gdhenë vetë. Edhe Ibrahimi ka thënë o baba jam, mëse adhuro putin, se zban me adhuro putin. Mirë pa Allahu Gjellera, kune ka kalëzu këtë biset, që ka thonë Allahu Gjellera, ajeti 44, sure Mërjem. Tha Ibrahimi a.s. Ja e beti, o baba jem, la te abudi shëtan, mos e adhuro shëtanin. Pse? Sepse puti o shëtanin. Puti vetë s'fol, vjen shëtanin, thot adhuroje, puti. Kjo është ajo që nga përmendje djetarët në këtë kontekst. Tani dhe zë të përmendje në dy prej o gjallarëve të njohur të muslimane, dhe me këta e përfundojna çështjen e tagutit, pastaj kalojna te adhurimi, edhe detajet e adhurimit që ta kuptojna se tash a e kuptum? Taguti është çdo kush që adhurohet përveç Allahut. E si bëhet adhurimi? Si mund të dikush me ditë si ka rrit në adhurim dikujt tjetër përveç Allahut? Do ta shohna në detajet e veta. Hoxha i njohur Said Qutb al-Shadhili, i cili ka ndruar jetën në vitin 1996 në librin 1996 të kalendarit që ka punin adhame ta, Gjërgjian. Në libën e ti fidhi lali e lë Kur'an, në shpjegimin e fjallës Allahu Gjellivana, femeje këfur gëtë taguti, kush e mohon tagutin, thotë se i të kutbi rahimehullah, qka është taguti? Qka është taguti? Thotë taguti është formulim nga tughjani, nga teprimi. Thotë, është për sëllimit tani, ju e dini, se i të kutbi ka shprejet veçan. Dhe ka qenë kritik letrar, i ka njof letërsien, apo, disa kemi pa, fatë këtë që njëzë që ja u banë lukëthi, po na u propozojmë atyre me ndru lukëthin. Ndroje lukëthin, e nështë ta zotit ta fali lukët, shka e do. Se e mërë ti i nati, në i vëzë, dhe kjo vëzë mënë e menë, tu e theksojnë. O shumë politike, o shë tendencioze, kur disa pre njëzëve thonë, a i njej këti ulemat e mdoj? Ti thu, për kusha për qëllim ulemat e mdoj? E ka përkëvizu ulemat e mdoj në gadiqë në Arabik, Hijaz. Kush ka thonë ti se ulemat e mdoj janë me Saudi? O njështë 300 milion Arab, ulemat e këtë... A i sa Saudi se ka përqëllim, përveç një dhja tre ati, apo? Me gjithë respektin për këtë ulemat. Mirë po, përkufizimi i termit ulemat e mdoj, komisioni për hershëm, dhe në akiret ato komision. Jo, s'ka mund si kështu. Ato që kanë himburga, s'janë ulemat. A i be ilmi njëri dhe zëkur një mburga. E ata thënë se i të kutbi ka himburg. Punë e madhe. A punë e madhe. Pengamesem ka himburg. A i ka ra pengamberia. 3 vjetë kanë hangër me pengamesem ram bari musliman prej embargës që e kanë bëhe. A i ka ra, njërën i thotë, a, kja prishër ligjin, në renin. A i bje pengamberia. Po të se ti që ka fori, valaj, allaj, ozot. Andaj dhe zëkë, mosu mashtunë me të terme, këto si njekin ulemat e mdoj. Vallaj, unë i sfidoj me e kuptu ata i cëjtë kutbin. Jo me ndi, me, qa po thot, haj qa po thot. Apo, anë njani për tëre, në Saudi, e vesin për cëjtë kutbin, thot shire, unë nuk ja u përbëzoj këtë hoqë, a ma thot gjuhën e ka shumë të mirë, dhe me folë. Apo, mësja ha hakin gjuhë. Anë njërës janë të pa drejtë. Anë jo ka thonë Sheikh Albani, jo, Sheikh Albani, dhe zër, me gjithë respekt, në Sheikh Albani, jo ka qenë për jo gjallarëve të mdoj, mi po Sheikh Albani, rahimehullah, nuk mundet me përkufizu këtë kush hoqë dhe kush sa hoqë. Se i të kutbi është hoqë nga se të sahabët e pengamberi së sellem. Kush e një vgjuhë në rabo o hoqë? Pik. Aba, kush e një vgjuhë në rabo është hoqë. Qëfar thot? Thot, fjala tagut është për qëllim. Si cili i cili e tepron me vedije. E tepron me vedije. Aba, dhe e shkel hakun. E shkel të vërtetën dhe i kalon kufit të cilat i ka vendosë Zoti. Apo, andaj e ka shkruar një libër, shenjat në rrugë. Kufit, shenjat që i ka vendosë Allahu xhelalu ala. Ka thënë dhe nuk përkufizohet në jetën e vet me besim në Allahun. jeton kuturu, pa Zot, pa Allah. Dhe nuk e merr ligjin e Zotit për kthim në jetën e vet. Nuk thot ka thënë Allahu dhe pejgamberi s.a.s., po shkon vet. Ka thënë, dhe prej tagutit është çdo rrugë e cila nuk merret prej Zotit, çdo perceptim i cili nuk merret prej Zotit, çdo traditë e cila nuk merret prej Allahu xhallahu ala, çdo edep që nuk merret prej Allahu te bareke ve teala, çdo ligj që s'merret prej Allahu te bareke ve teala, ka thënë kush i mohon krejt këto që vinë jo prej Allahu xhallahu, në çfarë do syreti që vinë, ai e ka mohuar tagutin. Që do më thonë dhe zërë, raj, qëndësisht, kush e ndërton jetën e vetë, veç me Zot edhe me pejgamber, kë i ka besu Allahot. A ke ajo pastaj, që ka vjendesh, tradit, apo dhe njani për malë temi nuk shkon kjo, apo dhe njani na që 4-500 vjetë nuk shkojnë akshtu. Kito dhe zë janë tradita dhe rrugë që s'kanë arga pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. A dhe dhëtë, se i të kutbi, rahimahullah, edhe pastaj i besën Allahu gjele gjelaluhu, pastër, veç Allahu gjele gjelaluhu, ka thonë ky i ka besuar Allahut dhe e ka mohuar tagutin. Ma vonë, në tefsir, qëfar thot? Ka thonë, dhe taguti është çdo pushtet dhe ligj dhe kontrol që nuk merët nga pushteti Allahut, ha? Dhe nuk vendosët në biparimin e Zotit. Çdo pushtet i cili o vendosë pa e vetë Allahut. A banë që tu me vendosë ajo? Thot në vazhdim. Dhe çdo zullum dhe çdo tejkalim i kufirit në të vërtetat e Allahut dhe meritës së tij për adhurim dhe meritës së tij për të qenë gjykatësi i vetëm dhe ligjvendësi i vetëm, thotë kjo është nga shkeljet më të rënda ndaj Allahut xhallahu ala dhe tagutlloki më i madh. Ka thënë wa adkhalahu fi ma'na at-taghut lafdhan wa ma'nan, dhe nuk ka diçka më shumë që himrena kësaj fjale se sa kjo, cila dhe zër me shkel të drejtën e Zotit për qenë aj kontrolu si njerëzve. Kjo dhe zër sot është të tashojnë të ateistën se sa shumë e madhe është në mënë kjo form e tagutllokit. E lusve Allahun që Allahut i pasën zemrat tonë. Edhe vlau i vet i cili ka qenë prej o gjallarve të mdoj të Egjiptit i lindur, ka jetuar në Mekë, Allah e më shiroft. Ky njeri i vëzër, Muhammed Kutbi, vëllai i vet, ka shkruar shumë libra. Apo ka shkruar shumë libra. Mirë po, është marrë, keni pa disa kur e ngrisin temën në al vëzër, dikush për shembull ka mësu, keni pa, thot hoxha, s'po ma dërs për abdes. Edhe i duket se sa hoçki. Apo për shembull me fol për shembull për marimonga që ka përmend Allahu në Kur'an, thot pse ki fol për marimonga. Shembull. Vëzër marimonga ka përmend Zoti në Kur'an. Shkencën Allah e ka përmend në Kur'an. Nuk ka vëzë këtë feja vetëm abdes. Abdes është pjesë nga dinë, mo, ka përcaj abdes. Pa abdes bëhet kur gjë. Mirë po, pse po vërmendin këta? Disa njerëz, si ta shohin dikant që s'ka foldën i libër për fik, për abdesin, për guslin, thot ke s'ka na dietar. A pse ai ka çuar meselën nalt? S'është problem ajo. Çka thot Muhammed Kutbi në librin e tij La ilaha illa Allah? Jeta e njerëzve. Ka shënuar në libër La ilaha illa Allah, frymzim për jetën e njerëzve. Se këtë jetë alëzër, La ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah. Allahu na mësof me jetu, mu zhvillu dhe me degë me këtë fjallë, ja Rabbel Alemin. Thot në faqe 51, thot, në komentimin e tagutit, thot, është e barabart të taguti një i adhuruar përveç Allahot, apo një ligjë ndjekur, apo një tradit e cila i ka robruar njerëzit, apo një epsh i cili në tërhej zvar, apo një kalim dhe tirani politike, apo një ekonomi apo sistem ekonomik i cili i robron njerëzit si kapitalizmi, apo ide sociale si që janë komunizmi, liberalizmi e të tjera prej mjetët sot i kanë përdo njerëzit, apo ideologi filozofike, krejt përfshin në tagut. Apo a disa njëri vëzër të ledzu libra filozofike e ka muhu Allah dhe pengamberi sasëllë. A, thot qapodike që ky, qapodike Allah. E vetë me që po dike pikti që ka dalë me mohu për nga mërë në selam. Ki thalë, thot kishin nja gjë. Apo? A dhe du të pas kujdes njëri. Thot, qoftë, shiko, tirani politike, tirani ekonomike, tirani sociale, apo tirani ideore. Dikush një libër, apo? Ki shumë thalë kishin nje. Ki pi mohoj ke këtë, no. Ky duket si interesant. Lutem Allahun që Allahu t'i ruan zemrat tona. Pastaj thot, dhe taguta dhe janë krejt ato çka i robrojnë njerëzit në cilin do xhailet që ekzistojnë ata. Pastaj çfarë thot? Ha. Thot, kthehemi edhe një herë. Pas revolucionit borgjes francez, njerëzit menduan se u liruan nga tirania, nga tagutat e kishës. Mirë po thot, të mendojmë mirë, a u larguan njerëzit nga tirania e kishës dhe nga taguti kishës? Thot jo. Thot shiko shekullin ton, bo shekullin e 19 dhe 20. Thot, vetëm në Europë, vetëm në Europë, a paramelëzër, në shekullin, qka e kanë qujtë evropian, shekullin ndryqimit, a, i iluminatit. Apo, këni bo njëni, një sharlatan duri tha, unë jam hoqë iluminati. Dhe me kune menja e me këtë drita të bojë. Apo, po, kujtë që ja të bojë dritë. Shka dritë, jashtë Allah o dhe pejën së ramë. Asë njërë nuk ka dritë. Qka thotë? Thotë, a janë shliruar njëzën nga tagutat? Thotë, eja ta rishikojna. Hajde, thotë, akshirëna. Thotë, mos shkojmë largë në histori, vetëm në shekullin tonë. Hitleri, shkaktari 20 milion vrasjeve. Kur ka dalë ki? Në kone për mësram? Ata është kur këthojnë shkekulli, shkencës dhe teknologjisë dhe përparimi dhe shlirimi. 20 milion njerëzë. Hitleri. Apo? Pasaj, Benito Mussolini, italiani, apo? Fashist. Sa vrasjit ka shkaktua? Në Shqipëria ka qenë pjesë? Fashizmi. Apo? Pastaj, në Spanjë, Francisco Franco. Sa vrasi kështë ka këtuve? Hileze, hileze, të është më përmemi detale. Pastaj, thot në Jugoslavin, na, qëtu, Broz Tito, Arabi dhënë Titu, a njësa shumë e dojnë në Gjipt? A, thot, kja konë muslimani më qëhet, ki se kanë ditë kërkush, ha, asha vë kella. Qëko vëzër të guti, edhe të pushton, edhe të bën ropë, edhe helbe që dikush tëtë, a dhe të unë jam muslimani më qëtë, se zhadër e ka pasë atë, po së që ka ka dukejtëve. Thotë me Jugoslavi, që ka bëllë, zërë? Shteti parë, like ateist, shteti Shqipërijës, i lëzojë. Shteti parë, deklarativisht, kërkush ka kuzu me thonë, jemi shtetë ateist, por dhe shtë, na, se na i prina ka njerë, në gjërave, edhe shme Allahut në drejtojë. Pastaj, mos flasim ka dhanë për çështjen e sovjetëve. Apo, në shekullin e ndryqimit dhe iluminatit. Apo, thot, prej të parëve kush, i cili ka bëhu shumë zullom. Hinë e sa milione i ka vrau veza. Stalin, Josef Stalin, thot, i cili vrajti shumë njërës në shekullin e demokracisë dhe liberalizmit. Thot, e njëri nga antart e partijës së ti, i cili pas dhekës së ti, i cili quajt Nikita Hrushqov. Një bëhë këtu kështu i ka nema. Hrushqov, i thënë arabët. Thot, pasi ka dek Stalini, qëfar ka thënë? Fjallën e parë që ka thënë pasi ka dek Stalini, ka thënë, Stalini ka qenë i dashuruar në gjak. Ka pas, etje me pi gjak, me vra njerëzi. Apo? Ka thënë, dhe kjo ka thënë Nikita Hrushqov, ka thënë, dhe Stalini ka qenë gabim historik zguzon mu përsërit. Dhe do po pasaj, e ka udhëheqë partinë e vetë. Tani, bile Muhammed Kutbi e ka dhënë një ngjarje, në të që ki Hrushovi, thot, kanë qenë në një konferencë, konferenca 20 e komunistave, që kanë diskutu për komunizmin edhe drejt, dhe mon transformimit në sistemin demokrat edhe liberal, e kanë mojtë një konferencë, edhe kanë bo pytje, gazetartë, a bo? Edhe ju e dini, se në pjesën e sovjetve, është pak ma e shtërëngu me qështja, nuk është sigur të evropiantë, përëndimor, ka ma shumë liri. O, mund është me vete, mund është me bëhë debat, mund është mi thonë presidentit se ki që ashtu. Dhe kjo e vërtet, nuk e kanë këta filma, dhe dikush këtë në që film. Jo, dhe mund është mi thonë, drejtë për drejtë, se ki mirë, ta lejojnë këta. Pasaj ata zbëtën e a mesele tjetër. Edhe dikush e ka bo një pytje. E ka bo një pytje, edhe në pytje e ka shkujt, ka thonë, ti si antar i partisë Stalinit, pasi që po thu që ka qenë Jack Pierce dhe e ka dasht Frasjen, pse se ke këshillu të konë gjallaj? Ja, se ke këshillu të konë gjallaj? E konë të jandari partijës? Pse ta është pasivdi që a ki u konë Frasjes e kështu më ra? Atere, u ka quki Nikita edhe ka thonë, kush i ka shkujt këtë pytje? Më përkështu me të nacion. Kush i ka shkujt këtë pytje? Asë njani për atyre se ka qudorën. Atare e ka morë këtë letër, edhe ju ka folë, që të pari atë, a isha ka vetë. Ka thonë, a u tute, a? Edhe unë jam tutë pjatina. A kuptove? Apo tutë është me kaldu, shtë kush e ka po pitjen po? E pa dhe unë jam tutë pistaritës e mbranë, të është ka dekun e dhokë. Apo, më vëzër, ta shpo që unë, në letë kena, Hitleri, Mussolini, e, Tita. A në vaktatinve? Në vaktatinve, akon, të jenë me përmejnë problemë. E kush i kam rjedin, i lusë për Allahun që Allahun t'i largon këtë tiranët e cëtë i bojnë rob të Allahun të barek e vëtjale. A dhe dhe Muhammed Kutbi Rahimehullah thot, a e rishikuan botën, a janë liru njërzit dhe zër? A janë liru njërzit prej shejtanit? Jo. Ve shfarësit formë të të ndryshme, thot, e sot thot që jemi në shekullin e liris, që ta shequin shekullin liris, liria e drejta kështë më ratë, thot, liria vetëm dy punë. Shka di shka tjetër. E para, fesadi në moral, edhe mohimi i Zotit. Qëta e kam përsëllim me liri. E këni pove zër, ti si musliman s'ki të drejta. Ti si musliman s'ki drejt më vejt që shta kërkon feja. Apo, në shtëpip, në shkolla publike zban qika me ardhe mbulume. A më nësa ajo vjene desht, po ta shelira ajo. Apo, a të këni po, kanë do festa, u shimë festa e vampirave. Se kam problem ato. A ma dje dhe fmit më nëmë i pa, subhanallah i ladhim. Dërsa shkon gruja muslimane me ketë nderën, me plot nderë, ja, zban t'i përna tut me e vektu. A na dy vjetë, a i dinja të maska që i vënëshmi? Apo, a i mëllëshmi ftiro, dhe zërë. Po patërpsisht, prap dalin, thonjë, a, këto tutin, valla. Se shëtë tut, valla, po i një të tut për vetës e juve. A da i thotë, Muhammed Kutbi, liria të këta është për cilën i vetëm, mu prish moralisht, me piraki, me bazina, mu shtur, edhe me muhu Zotin. Me muhu Zotin. E kini pa vëzër, kërë do njën i ateist, a thonë, ki janë shkullum, vla, ki ka ledzu mirë. Kur tjeti gjami e stojnë, se kumë prit për këtiva, kumë gujdu që i dhe njërë, kusht ashtë përlajt i vëllat i trunin. Po pse nuk i dhudë një arë atina që ka auzhit në kufër që ja ka shpërla të runin, sepse liria të ata është për qëllim vetëm mohimi Allahu te bareke, vëtjara, pasaj thot dhe tani po jetojna dramën e demokracijës. Dramën, e ka qëjtë dramë e demokracijës, e cila manifestohet në tagutin e kapitalizmit, ku gjithë shka merë vlerë nga pasuria dhe asë njësa nuk është biparën. E kjo dhe zërë është sistemi të cilin punon së dunjaja. Kur gjo nuk kom bi materjen? Kur gjo nuk është mbi materjen. Parja. Apo, e kanë vënë këtë themel. Komunistat janë të zbatuar në mënyrë të mirë këta të tjerë. Kjo është ajo që ne kam përmendur dietarët në këtë kontekst, pastaj e përfundon Muhammed Kutbi këtë fjali dhe thotë, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Thotë, çdo vend ku njerëzit nuk i bindën Zotit të tyre, krijuesit të tyre, dhe nuk e japin hakin Allahu xhelle xhelaluhu, ata të gjithë janë shëndruar në taguta dhe adhurues të tagutave. Apo, çdo vend ku nuk është Zoti i pari dhe Muhammed s.a.w. pejgamber, thot në atë vend njerëz janë nda vetëm dy grupe, rob dhe klasë ngritur. Rob i adhurojnë klasën e ngritur, me kaç përfundon drama në këtë dunjë, ndërsa në ahiret çështja është shumë më e madhe. Kjo vjen shumë shkurtimisht mbi çështjen e tagutit, mos kujtohet dikush që u ka bëu dietar me këtë. Jo, kjo është vetëm një pasqyr shumë e shkurtër që t'i japim rrugë njohjes së imanit dhe adhurimit në Allahun të bare kjo vëtala. Pra me njojnë e tagutit dhe pasaj me njojnë e adhurimit, ne e pastrojmë imanin tonë Allahun subhanehu vëtala. Lusme Allahun gjela që Allahun t'i pason zemra tona prej tagutave, në mundësën Allahun gjelevala që të largohemi nga adhurimi shëjtanit, të largohemi nga adhurimi i gjdo forme me të cilën shëjtani në robnon neve. Lusme Allahun të bare kjo vëtala që Allahun në i ruan imanin tonë, i mbush zemra tona iman, adhurim dhe Allahu xhelel xhelalu na e ban Muhammedin sallallahu alaihi wasallam të dashurin ton. Elusme Allahun te bareke ve teala që Zoti on xhelel xhelalu ta ndriçon mendjen ton me Kur'an, na mundson Allahu te jetojna me Kur'an, te ndroj jetë me Kur'an. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.